اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ یہ نفس کا قید ہے کہ لذت اور سہولت کا طالب ہے، شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بحق سے غافل رکھنا چاہتا. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ نفس بھی لذات میں لگانا چاہتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف توجہ سے ہٹانا چاہتا ہے، اور شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ انسان کو لذات کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ نیکی سے ہٹ جائے، اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک بزرگ نے خواب میں اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دع نفسك وتعال، دع نفسك وتعال، نفس کو چھوڑ دو، بھاگے آؤ، بھاگے آؤ، بھاگے آؤ، بھاگے آؤ. نفس روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، لذات میں ڈالتا ہے. نفس کی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دو، جائز خواہشات پوری کر دو، تو پھر حق تعالی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اس لیے نفس کو قابو میں رکھو. نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے روزہ مقرر کر دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. روزہ مقرر کر دیا، سارا دن کھالو نہیں، کھالو نہیں، چائے نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، اثر کے وقت چائے نہیں. نفس کی خواہشات کو روک لیا. جی ہاں جی ہاں. اس کی مشتر سال میں ایک مہینہ مقرر کر دیا، اس میں یہ مشق کرو، اس میں یہ مشق کرو. دوسری چیز انسان کو تکبر روکتا ہے نیکی سے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تکبر روکتا، اس کی مشق کرا دی نماز میں، سر وہاں رکھا جاتا ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے، سر وہاں رکھا جاتا ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے. اس سے توازو انکساری پیدا ہوتی ہے. توازو آئی، تکبر ختم. تکبر سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب ختم. انسان میں تین قوتیں ہیں، قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ. جی ہاں جی ہاں. اور تیسری ہے قوت اس کی بڑائی. جی ہاں جی ہاں. بڑائی، بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. تینوں کا علاج کر دیا گیا. روزہ رکھو، خواہشات قابو میں آئیں گے. نماز پڑھو، خصوصاً رمضان میں دگنی کر دی نماز، 20 رکعتیں ہوتی ہیں سارا دن کے فرض اور وتر کی، 20 رکعت، 20 اور بڑھا دی، دماغ ٹھیک ہو جائے، دماغ ٹھیک ہو جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تکبر دور ہو جائے. تو مرضی کے خلاف باتوں کو دور کرنا یہ تکبر کا تقاضا ہوتا ہے، اور خواہشات شہوت کا تقاضا ہوتا ہے مرضی کے مطابق چیزوں کو حاصل کرنا. دونوں کا علاج کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، رمضان المبارک میں دونوں کا علاج. روزہ رکھ دیا تاکہ خواہشات کی طرف توجہ نہ ہو، نماز رکھ دی تاکہ بڑائی کی طرف توجہ نہ رہے. جب خواہشات اور بڑائی دونوں قابو میں آ جائیں تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنی آسان ہو جائے گی. نیکی کمائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، نیکی کمائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، تاکہ موت کے وقت بہت سی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. گناہوں سے توبہ کرتا رہے، نیکیاں ہی نیکیاں مرتے وقت ہوں، گناہ نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آسانی ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، عذاب سے نجات، ناراضگی سے نجات آسانی سے پل صراط پر گزر جائے اور حق تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں داخل ہو جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. قربانی مقرر کر دی تاکہ پل صراط پر چلنے میں آسانی ہو. سمنو زحایاکم فإنها علی الصراط متایاکم. اپنے قربانی کے جانوں کو موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں ہوں گی. ایک صاحب قربانی نہیں کرتے تھے، قربانی کی قیمت خیرات کر دیتے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پل صراط پر اپنی اپنی سواریوں پر چڑھ کر جا رہے ہیں، یہ حیران کھڑے ہیں. آواز آئی کہ تم قربانی نہیں کرتے تھے، آج تمہیں سواری نہیں ملے گی. سمنو زحایاکم فإنها علی الصراط متایاکم. اپنی قربانی کے جانوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، تمہاری سواریاں بنیں گی. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب بچھڑے کو بہت پہلے لے کر پالا کرتے تھے، پال لیا، اس کو دوڑاتے تھے، خوب دوڑاتے تھے تاکہ اس کا کھانا ہضم ہو اور کھائے، اور ہضم ہو اور کھائے، تاکہ موٹا تازہ ہو جائے، پل صراط پر آسانی ہو جائے، پل صراط پر آسانی ہو جائے. اس لیے قربانی کو بھی رکھ دیا تاکہ سواریاں مل جائیں، پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے. تو تو جو دین کی پابندی کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، قربانی دے گا، اس کو آخرت میں آسانی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں آسانی نصیب فرمائے.